إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم تغزان كتك إيمان لو هي تبو كتك جملة بيلي أو جملة تاتر na tayari tumeshaugawa mwezi mtukufu Ramadhani. Yamebakia masiku machache mwezi wa Ramadhani kumalizika. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika khutba ya leo tutaendelea kukumbushana kama tulivyofanya katika khutba iliyopita na kuwahamasisha Waislamu kuwakimbilia matendo ya kheri katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha mwezi huu tofauti na miezi mingine, na akaweka baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaweka katika miezi mingine. Tunafahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Ramadhani inapoingia Allah subhanahu wa ta'ala huifunga milango ya moto na huifungua milango ya pepo na anawazuia mashaitani. Ni jambo ambalo halipatikani katika miezi mingine tofauti na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza mwezi mtukufu Ramadhani ndani ya Qur'an, mwisho wa aya akasema la'allakum tattaqun, ili watu wapate kuwa ni wacha Mungu. Na tunakumbuka katika khutba zilizopita tulisomewa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aliambiwa na Jibril apate khasara mtu ambaye Ramadhani itamdiriki na Ramadhani ikaondoka na wala hakusamehewa madhambi yake. Mtume akasema amin. Dua hii na maneno haya yamesemwa na kiumbe bora wa mbinguni, halafu maumbe haya kaitikiwa na kiumbe bora wa ardhini. Na ni kweli atapata hasara sana mtu ambaye Ramadhani itaingia na Ramadhani ikamalizika hakusamehewa madhambi yake. Ipo haja kubwa sana Waislamu katika hutuba zetu kuhamasishana kufanya matendo ya khairi, na watu kujizuia kufanya matendo ya shari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa katika hutuba ya leo tutaelezea hali zetu sisi Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali za Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kabla hatujaanza kuelezea hali zetu, nitasoma hadithi mbili au tatu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni sehemu ya utangulizi wa hutuba yetu. الإمام عبد الله بن المبارك المروزي كن كتابه الزهد أمتاج حديثك وإسنادياك مباكا والمستورد ابن شداد المستورد ابن شداد ينسيما كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة نلقوا كتك مسفارة كتك كوند لواتو أمباو ولقوا بمجنة محمد صلى الله عليه وسلم وكسمام كتك سخلة. سخلة نمتوت وانبوزي أو متوت وكندو أمباي أنكفا. أنا سيما nilikuwa mimi katika msafara ambao ulisimama pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sakhlati almayta almayta. Nilikuwa pamoja na Mtume pamoja na msafara au kundi ambalo lilisimama katika mbuzi aliyekufa, mbuzi mdogo au kondoo mdogo ambaye amekufa. Mtume alipofika sehemu hiyo akasimama na masahaba zake akasema, atarauna hadhihi hanat ala ahliha hatta alqauha, mnamwona huyu mbuzi ni namna gani alivyotwezwa na kudharauliwa kwa watu wake mpaka wakamtupa. Masahaba wakasema, min hawaniha alqauha ya Rasul Allah, ni kutokana na kule kutesekwa kwake au kudharaulika kwake ndio maana wakamtupa watu wake, ewe mtume wa Allah. Kwa maana mbuzi ni mdogo, na baadhi ya riwaya zinaelezea kwamba alikuwa amekatika masikio, ana dosari katika maumbile yake, halafu amekufa. Kwa maana hawa watu wake pia wamemdharau huyu mbuzi kutokana na maumbile yake jinsi yalivyo, kwa maana hawawezi kunufaika naye na kitu chochote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fad-dunya ahwanu ala Allahi min hadhihi ala ahliha, basi dunia hii mnavyoiona ni dhalili mno, ni nyonge mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko huyu mbuzi kwa watu wake. Huyu mbuzi ametupwa hapa, amekufa, ni mdogo, watu wake wamemtupa kwa sababu hawawezi kunufaika naye. Namna alipodharauliwa huyu mbuzi kwa watu wake, basi na dunia nayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitweza sana kuliko huyu mbuzi alivyotezwa na watu wake. Hadithi hii ni hadithi sahihi. Hadithi nyingine ya pili ambayo nimependelea kuitanguliza katika hutuba yetu ya leo ni hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi nambari 2961 ni hadithi imesimuliwa na Amr bin Auf. Amr bin Auf anaelezea kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimtuma Aba Ubaida kwenda katika nchi ya Bahrain kwa ajili ya kuchukua jizya, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya sulhu na watu wa Bahrain. Wao akawapelekea Al-Ala ibn al-Hadrami kuwa ndio msimamizi wao, na wakawa wanaishi chini ya utaratibu wa Kiislamu. Sasa umefikia wakati wa kutoa jizya, Mtume akamtuma Abu Ubaida aende kule akalichukua ile jizya ailete katika mji wa Madina. Abu Ubaida alipoingia katika mji wa Madina na ile jizya, katika swala alfajiri masahaba wakawahi sana msikitini, na wakawa ni wengi sana msikitini. Mtume alipoingia akaswali na masahaba zake, baada kumaliza kuswali akataka kuondoka, masahaba wakamzuia. Walivyomzuia, Mtume akatabasamu akawaambia hivi: adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain, nadhani mtakuwa mmepata habari, mmesikia kwamba Abu Ubaida amekuja na kitu kutoka sehemu za Bahrain. Wakasema ajal ya Rasulullah, ndivyo. Kwa maana sasa Abu Ubaida ameingia na mali, Waislamu wamekuja kwa Mtume ili kuchukua hizo mali kugawiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza mazungumzo yafuatayo, na ndiyo mahali shahidi tuliyokusudia katika hadithi hii. Mtume akasema hivi: fa abshiru wa amilu ma yasurukum, pateni bishara kupata kile ambacho kinachowafurahisha, tarajieni kupata kile ambacho kinachowafurahisha. Yaani kwa maana hizi mali zimekuja, lazima nini mtapewa, kwa sababu zimekuja kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Ila Mtume Muhammad akasema hivi: fa wallahi, na apa kwa Allah, mal faqru akhsha alaykum, si ufakiri naogopia mimi juu ninyi. Mimi siogopi nyinyi mkawa mafakiri, walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya, lakini nachokiogopia mimi juu yenu nyinyi ni kufunguliwa, ni kukunjuliwa dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, kama ilivyokunjuliwa kwa wale waliokuwa kabla yenu. Fatanafasuha, mkaanza kushindana katika hiyo dunia, kuihodhi dunia na kuipata dunia. Kama tanafasuha, kama walivyoshindana hao waliokuwa kabla yenu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, mkaika dunia ikawaangamiza nyinyi kama ilivyowaangamiza wao. Hadithi ya kwanza tuliyosoma, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaelezea masahaba ya kwamba dunia ni kitu dhalili sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na riwaya ya pili ambayo tumeisoma ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anafariki, anakaa na masahaba zake, hakuna kitu ambacho anachokiogopea kwa wao kama vile dunia. Wala Mtume alikuwa hafikirii umma wake ni namna gani watakuwa ni mafakiri, la, hakuwa anaogopea ufakiri kwa umma wake, lakini alikuwa anaogopea dunia, kwamba hii dunia hii iliwahi kuangamiza waliokuwa kabla ya umma wake, kwa ajili ya kwamba Allah aliwakunjulia wao wakashindana katika hii dunia wakaangamia. Kama dunia iliweza kuangamiza waliokuwa kabla ya umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa wao kushindana katika hiyo dunia, basi vile vile umma wangu utaangamia watakapokuwa wamekunjuliwa dunia na wakawa wameshindana katika hiyo dunia. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imethibiti katika baadhi ya hadithi, anasema law anna dunya kanat ta'dilu inda Allah janaha ba'udha, law kama dunia ingekuwa inaendana sawa, inalingana sawa mbele ya Allah mfano wa bawa la mbu, fil khairi katika khairi, ma a'ta minha kafira shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala asingempa katika hiyo dunia kafiri kitu chochote. Lakini lao kama utachukua ubawa wa mbu na ukaiweka dunia pembeni, basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ubawa wa mbu una khairi na una thamani kuliko hii dunia. Na ndio maana huwezi kupata aya ndani ya Qur'an, huwezi kupata aya ndani ya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza dunia kwa khairi na akawasifu wale ambao wanaitafuta dunia, bali mifano mingi sana Allah subhanahu wa ta'ala amepiga kuonyesha maisha dunia ni mataul ghurur, ni starehe ya kudanganya. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, تقزانك كتك إيمان وإسلام وزانك لون تاريخكم من الستة يوزم تكوف ورمضان, zimebakia siku nne kumi na pili kumalizika, na kubakia kumi la mwisho. Katika hutuba ya kwanza tumetoa maelezo kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni namna gani anavyozungumza dunia. Lengo la kutanguliza maneno haya ni kuelezea hali tulizokuwa nazo sisi Waislamu nje na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu juu ya nafsi yake yeye, juu ya nafsi yake ndiyo mwenye ujuzi mno kuliko mtu mwingine. Kiukweli ni kwamba dunia imetushughulisha kupita maelezo. Dunia imetushughulisha kupita maelezo, wala hakuna tofauti yoyote ya Waislamu walipokuwa wakiishi kabla ya Ramadhan kwenye kutafuta dunia yao na namna wanavyoishi hivi sasa ndani ya Ramadhani kwenye kutafuta dunia yao. Tumezungumza katika hutuba ya kwanza, dunia ni kitu dhalili sana, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuisifu dunia, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kumwamrisha mtume wake aombe chochote katika dunia, aombe ziada yoyote katika dunia. Wala huwezi kupata andiko ndani ya Qur'ani Allah akizungumza dunia kwa wema na kuwasifia wale ambao wanaotafuta dunia, bali wote ambao waliohangaika kuingia katika dunia na mawazo yao kaka katika dunia, wengi wao waliangamia waliokuwa kabla yetu. Ndugu zangu katika imani, watu wana mipango mingi sana na wana harakati nyingi sana kuhakikisha ya kwamba mambo katika dunia yao yanakwenda sawa sawa. Mtu yuko tayari kukaa mbali na familia yake kwa masaa mengi kwa ajili ya kuitengeneza dunia yake. Mtu yuko tayari kukaa mbali na jamaa zake na familia yake, akaenda kuishi sehemu za mbali kabisa, hana ndugu, hana jamaa, kwa ajili ya kwenda kutafuta dunia yake. Tunasikia ni zaidi mara moja vijana wanatoka katika nchi yetu hii ya Tanzania wanakwenda China, wanakwenda Saudi Afrika, wanakwenda nchi za mbali, tena wengine wanakwenda kwa kuzamia kwa mazingira hatari kabisa, lakini kwa ajili ya kutafuta dunia yao. Na hatujawahi kusikia, hatusemi kwamba hakuna, kwamba kuna kijana alikamatwa anasafiri kwenye katika nchi za Kiarabu au kwa wanawachuoni fulani, akawa hana uwezo, akawa amevunja taratibu za usafiri. Kwa masa huyu ana ghaira ya kusoma, ameamua kusafiri kwenda Saudi Arabia, kwenda Misri, kwenda Yemen, kwamba anakwenda kutafuta ilmu kwa kuzamia. Bali mzee mtoto au kijana anaweza akatoa taarifa kwa wazazi wake kwamba mimi nakwenda kuzamia na kwenda Saudi Afrika, na mzazi akambariki kwamba nenda katafute maisha. Sasa ndugu zangu katika imani, imebakia masiku 13 tu au masiku 14 Ramadhani imalizike. Tutenge muda, tuweke ratiba kwa ajili ya kunufaika na haya masiku yaliyobakia, na hasa katika kumi la mwisho la Ramadhani, ambao sote tunafahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahama wake zake, anakaa msikitini kwa kusoma Qur'an, kufanya miradi mbalimbali na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa rasulullah, na yeye ni mtume wa Allah. Allah anamsamehe madhambi yaliyopita na madhambi yatakayokuja, lakini alikuwa akijipinda katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Ijumaa itakayofuata kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tayari kumi la mwisho la Ramadhani litakuwa limeshaanza. Na ndiyo kumi ambalo watu wengi harakati za kutafuta pesa zinakuwa zinapamba moto kuhakikisha ya kwamba familia yake inapendeza katika mavazi, kwenye chakula, kwenye muonekano, nyumba yake inakuwa nzuri, yanawalika watu wengi, lakini katika amali za khairi hana kitu mtu huyo. Inawezekana mtu tokea Ramadhani imeanza, kama ni mfanyakazi au ni mfanyabiashara, amejiajiri, ameajiriwa, hajawahi siku moja akafunga biashara yake kwamba sasa ninafunga hii biashara kwa muda wa masaa mawili nikae msikitini nisome Qur'an. Hakuna mtu kama huyo. Na kama atakuwa amepatikana, basi kuna mtu alikuwa anamdai, amemwambia nisubiri msikitini nitakuja. Kwa hiyo ikabidi aende msikitini na anamdai pesa nyingi, inabidi amsubirie hapo kwanza. Lakini mtu yuko tayari katika mwezi wa Ramadhani, akachelewa sala ya jamaa kwa ajili ya biashara, akachelewa sala ya faradhi kwa ajili ya biashara, bali kuna wengine hata sala ya tarawih hawasali kwa sababu imefahamu ya kwamba kuna mtu namdai pesa, kuna mzigo wangu sehemu fulani na kuna kuchukua, kuna jambo fulani la kibiashara, kuna mkataba fulani atakayenda nikaufunge. Kwa hiyo nikisali tarawih jambo litakuwa limefeli, yuko radhi kufanya hilo jambo. Akaacha kuswali sala ya tarawih msikitini kwa jamaa, akafanya mambo yake. Allah Allah Islam. Tusije tukapatwa na dua ambayo iliyomo na Jibril alayhi salam na ikaitikiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tujitahidini, tujipinde. Sidhani kama mtu anaweza kupata hasara, hasara ambayo ikaharibu biashara yake, ikaharibu shughuli zake, kwa kufunga tu kumi la mwisho akaamua ya kwamba mimi kumi la mwisho nataka nikae itikafu. Bali mtu anaweza kawa tokea amebalehe, ameanza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hajawahi kufanya itikafu katika maisha yake, hajawahi kufanya itikafu katika kumi la mwisho la Ramadhani. Na hakuna sababu. Unaweza ukapanga ratiba yako, hauwezi kufanya itikafu mwezi siku kumi zote. Panga basi tasile ziku za witiri, kwa mwezi siku za witiri mimi hizi acha nikae msikitini, nishinde msikitini, nilale msikitini, nikeshe mimi nasoma Qur'an. Pia mtu anashindwa. Na inasihi nafsi yangu na kwa nasihi Waislamu wenzangu, tunufaike na haya masiku machache yaliyobakia. Hii dunia sote tunayakini ya kwamba hakuna aliyewahi kutafuta dunia akatosheka. kwa mikatikia hatua kumba mimi sasa hizi milioni 500 ambazo ziko benki nisifanye biashara tena nikae nizile tu mimi na familia yangu. Hakuna mtu wa sampuli hiyo duniani, hakuna mtu ambaye alikuwa na mali nyingi halafu siku ya kufa akazikwa na shilingi 100 ya kwake. Hamna. Sote tunaamini ya kwamba mtu akifariki ataondoka yeye na matendo yake tu. Basi mali yako, wake zako na watoto zako watatumiwa na watu ambao huenda ya kwamba hukupenda wewe kuchukua mali zako. Hukupenda wewe wachukue mali yako. Na mke wako huenda akachukuliwa na mwanaume ambaye hukumtaraba huyo anaweza kumchukua mimi mke wangu akaishi naye na akawa ni mke wake. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mtu mwenye kupa na dunia. Ikimalizia hotuba yangu, Al-Imam An-Nawawi katika Riyadhus Salihin kwenye mukaddima wake amenukuu mashairi mazuri sana. Anasema inna lillahi ibadan futana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawaja werevu, anawaja werevu, waja wenye akili. Waja hawa anawaelezea kwamba talaqu dunya, wameitaliki dunia, wameiacha dunia. Wa khafu fitana, na wakaogopia fitna. Dunia ni fitna, na wameamua kuachana na dunia. Tunapozungumza ya kwamba watu wameamua kuachana na dunia, sio maana kwamba mtu hafanyi biashara, mtu havai nguo nzuri, mtu hapandi gari nzuri, anaishi katika nyumba inavuja hata kama pesa, hapana. Makusudio ni kwamba dunia si sababu ya wewe kukuzuia kufanya matendo ya khairi, bali neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa wewe, neema hiyo unaitumia kwa ajili ya kutengeneza akhira yako. Asa anasema Imam An-Nawawi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaja wenye akili. Hawaja hao sifa yao ni kwamba wameiacha dunia na wakaogopia fitna. Nadharu fiha, waliangalia dunia. Falamma alimu annaha laysat li hayyin wa tana, walifahamu ya kwamba hii dunia si mahala pa kudumu, si mahala pa makazi, watu wanapita. Ja'aluha lujja واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا, wakaifanya dunia ni kama vile bahari, sehemu ya kupita, na wakafanya matendo mema kuwa ndio kitu cha kuwavushia wao katika hiyo bahari. Hawa ndio waje wenye akili. Lakini leo hii mtu mwenye akili ni mtu ambaye anaonekana ana nyumba nzuri, ukiingia ndani kwake kuna flat screen pale imekaa ya milioni 2.5, sitting room yake, sitting room yake ukipiga gharama ni zaidi ya milioni 5, imekaa pale kwenye sitting room yake. Nyumba ya kifahari kajijenga, amejipanga bana, anajiweza bana, lakini hajui kuswali maskini ya Mungu mtu huyo. Hajui fahara yake ikoje, kama ni mwanamke hajui hedhi yake iko vipi, hajui ndoa inakwenda vipi, talaka hajui inapoingia inapotoka. Wengine hata kama inatokea mke wake anafariki pia kumuosha hawezi, wala kumswalia hawezi. Na Waislamu hili hawaoni kama ni janga na wala kama hili ni tatizo, kwamba inafikia hatua mtu na miaka 40 pia dua ya kumuingilia mkewe hajui, kwamba kila anapomuingilia mkewe hajui anasema kitu gani, ameshazaa watoto na anasema na wajukuu, hajui, wala haoni kama hili ni tatizo. Sikwambii jambo la swala na kusoma Qur'an na mambo mengineyo, haoni kama ni tatizo. Kwa hiyo jamii tuliyokuwa nayo sisi inatuhamasisha na kutupambia sisi tuendelee kuitafuta dunia. Lakini Allah, ndio Waislamu wenzangu, vijana wenzangu, tumieni fursa iliyobakia. Panga ratiba zako, hakikisha ya kwamba isipite siku hujasoma Qur'ani. Hakikisha kwamba Qur'ani isipite siku sijasoma Qur'ani. Na ninawakumbusha tena kina baba, kama nilivyokumbusha katika hutuba iliyopita, katika watu wanaokula hasara ndani ya Ramadhani ni wanawake, wake zetu, mama zetu na dada zetu. Hawana amali ya kheri yoyote wanayoifanya zaidi kupika futari kwa ajili ya wageni na kwa ajili ya mume na familia. wanawake hawasali sala ya tarawih. Labda huenda asije msikitini atasalia nyumbani, pia hawasali. Hawasali sala za sunna. Sala zenyewe kiswali za kudokoa dokoa, wanaswali nje ya wakati. Jamani, kipindi unapanga ratiba zako za kuminyana na masiku haya yaliyobakia Ramadhani, jitahidi vile vile usimsahau mkeo. Usiwasahau watoto zako, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza siku ya Kiyama kuhusiana na nyumba yako, kuhusiana na watoto zako na kuhusiana na wake zako. Kwa hiyo tujitahidini kama vile Allah alivyotuambia, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto. Kwa hiyo wewe ukiwa unasoma Qur'ani msikitini, ukakamilisha juzuu moja, nusu juzuu, sura mbili, sura tatu, hakikisha na mkeo basi amesoma angalau hata aya moja. Wewe umefanikiwa kwa samaa, umefanikiwa kwa swali swala za sunna, ukirudi nyumbani hakikisha kwamba na mke wako pia amesali angalau hata kabla ya alfajiri peke yake. Hata kwa kumuuliza, ikiwezekana hata kukumwekea zawadi ya kwamba kumi la mwisho lilobakia ukidumu katika ibada hizi mimi nitakununulia kitu fulani. Wewe ndio unifahamu mkeo ni mroho katika jambo gani? Basi ile ile muahidi ya kwamba nitakununulia kitu fulani, na watoto zako vile vile wahimize katika ibada. Wala hakuna ubaya katika hilo jambo. Ya kuzungumza ni mengi, na ya kuhamasishana ni mengi. Kitu ambacho nimekusudia kuzungumza katika hutuba ya leo ni kwamba sisi tumeshughulika sana kabla ya Ramadhani kutafuta dunia, na ndani ya Ramadhani tuko vile vile. Hakuna mabadiliko kwa mtu. Maisha yake alikuwa akiishi kabla ya Ramadhani na maisha ambayo anaishi katika upande wa ibada ndani ya Ramadhani, hakuna mabadiliko yoyote. Ijumaa watu wanachelewa kuja msikitini, kabla ya Ramadhani wanachelewa na baada ya Ramadhani wanachelewa, hivyo hivyo. Kwa maana kuna watu wao desturi yao khatibu anapanda katika mimbari na yeye ndo anaingia. Kuna wengine swala inatimiwa na yeye ndo anaingia. Kabla ya Ramadhani ilikuwa ni hivyo hivyo, baada ya Ramadhani ilikuwa ni hivyo hivyo, bali wengine mpaka swala ya Ijumaa pia wanachelewa. Kwamba imamu akitoa salamu na wao wainuka na wanamalizia rakaa. Tujitahidini jamani. Masiku yaliyobakia ni machache. Tujitahidini, Allah Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi, na tuzidi kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atudumishe katika khairi ndani ya haya masiku yaliyobakia. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.